Eyvanına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur. Uykudan uyanmış gözlerim ambur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi. Uykudan uyanmış gönlerim ahmur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi. İpek köyüne girmiş ayna dizinden, sıralı benleri ama yüzünden. Sevem dedim vazgeçmiyor nazından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Sevem dedim vazgeçmiyor nazından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Eyvanımda renk renk güller açıyor, aşk ateşi şu bağrımı yakıyor. Kara sevda hiç gönlümden gitmiyor, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi. Kara sevda hiç gönlümden gitmiyor, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi.